إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هتنبوديكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم صف نكم تكوزا ndimi zetu zinatamka nafsi inakiri ya kwamba hapana Mola ana haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na shahada ya pili Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ni mtume wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kaja kutuondoa katika giza ya usiku wa manani na kutuelekeza katika mwanga wa mchana Ndugu zanguni katika imani siku hii tukufu kweni nami tuzungumzie ubora na fadhila za mama mama katika familia ni mfano wa mwanga na mama akifariki bila shaka ndani ya familia mnaingia giza mama katika familia ni mfano msingi mama akifariki kwa muda wote familia inaweza katawanyika ndio kwa maana Allahu azza wa jal ndani ya Qur'ani tukufu katuhamasisha na katulazimisha na katuamrisha wafanyizie wema wazazi wawili lakini hata Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katulazimisha kuwafanyizia kina mama wema anasema Allahu azza wa jal ndani ya Qur'ani tukufu wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu ووضعته حملته أمه كرها ووضعته كرها أنا سمع الله عز وجل داني قرآن تكف ووصينا الإنسان أمرناه وألزمناه نحكيك تمم أمرش من آدم نكم لزمشا kuwafanyizia wema wazazi wawili hamalatuhu ummuhu kurha mama yake amechukua ujauzito kwa shida na matatizo wad'athu kurha, na akajifungua kwa uzito na matatizo. Na katika aya nyingine Allahu azza wa jalla kasema, wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkuru li wa liwalidayka ilayya al-masir. Na hakika tumemlazimisha mwanadamu kuwafanyizia wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua ujauzito wake kwa shida na matatizo, na akamnyonyesha miaka miwili. Kisha baada ya miaka miwili akamwachisha ziwa. Ni juu ya huyu mwanadamu anishukuru mimi na wazazi wake wawili, kisha kwangu atarejea. Mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala amridhia, alisema: jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, bwana mmoja alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallama, faqal, kisha akasema: ya rasul Allah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, ewe mtume wa Allah, nani katika watu ana haki ya mazuri yangu, nani katika watu ana haki ya wema wangu, nani katika watu ana haki ya kusuhibiana na mimi? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallama: ummuk, mama yako. Qala thumma man, huyo bwana akaendelea kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallama, kisha nani? Qala ummuk, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema mama yako. Qala thumma man, huyu bwana akaendelea kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha nani? Qala ummuk, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema mama yako. Qala thumma man, huyu bwana akaendelea kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha nani? Qala abuk, mtume akasema baba yako. Muttafaqun alayhi al-Bukhari wa Muslim. Ndugu zangu ni katika imani, mama yako mzazi kapewa sehemu tatu kwa uzito na matatizo ambayo anaupata pindi ambapo anapokuhudumia ulipokuwa mtoto, lakini baba kapewa sehemu moja. Ndio kwa maana waliojua thamani ya mama, waliofahamu ubora wa mama, walisema haya: umma, lau kana umruki biyadi lamadattuhu walakinahu biyadi rabbi fahal yakfiki hubbi. Mama yangu, laiti ya kwamba uhai wako ungalikuwa katika mikono yangu, ningeliufanya uhai wako kuwa mrefu. Lakini uhai wako unamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fahal yakfiki hubbi. Hivi kweli mama yangu, mapenzi yangu yanakutosheleza? Al-ummu hiya al-hubbu thabitu alladhi la yataghayyar, mama pekee yake ndio ambaye ana mapenzi ya ukweli ambayo yasiyobadilika. Kullu man hawlika yataghayyar illa ummuk, kila yule ambaye ana ukaribu na wewe. Inafikia siku na saa anabadilika, lakini kamwe mama yako hawezi kubadilika. Kullu man hawluka yahjurunak illa ummuk, kila yule ambaye anokaribu na wewe inafikia siku na wakati anakuhama, lakini kamwe mama yako hawezi akakuhama. Kullu man hawluk fil mihnati yatrukuka illa ummuk, kila yule ambaye anokaribu na wewe inapofikia wakati wa shida na matatizo anakuacha peke yako, lakini kamwe mama yako mzazi atakufa na wewe. Ummuka allati la yushbihuha fil wujud ahad, mama yako ambaye hafanane na chochote katika hii dunia. Ummuka allati khuliqat marra wa la tu'ad, mama yako mzazi amezaliwa mara moja na akitoweka duniani huwezi ukampata kama mama. Ummuka allati khuliqat marra wa la tu'ad, mama yako mzazi kazaliwa mara moja na akitoweka huwezi ukampata kama mama duniani. Kam ta'ibat liajili antanama watartaha, ni mara ngapi mama yako alipitia shida na matatizo ili ulale na upumzike. Afala tadhkur yawma kunta tanama bila khitwa'i, unasahau ima haukumbuke zama ambazo ulipokuwa mtoto mdogo ilifikia nyakati unalala pasi na kujifunika, lakini baada kuamka ukajikuta umefunikwa. Au la tadhkur yawma kunta tastayqidha fi sabahi, unasahau haukumbuke zama ambazo ulikuwa unapoamka alfajiri unakumbuka unakutana chakula pembezoni mwako. Man kana yujahizu, nani ambaye aliyekuandalia cho chakula? Nani ambaye aliyekufunika kama sio mama yako? Anasita hadha kullo, leo umekuwa tajiri, umekuwa kiongozi, unajigamba, unamsahau mama kwa ajili ya mwanamke ambaye amekukuta tayari una kila kitu. Huenda amekupenda kwa neema ambayo Allahu Azza wa Jalla akakupatia. Anakuambia kwamba mama yako ni mchawi, unakubali mama ni mchawi. Mama yako ni mrozi, unakubali. Unakubali kukata familia nzima, mama, baba, kaka, shangazi, mjomba, kisa mwanamke. Hawa wanawake ni wake zetu, lakini hawana thamani katika maisha zetu kama mama zetu. Mwanamke unaweza ukamfanyia mazuri, ukampa gari nzuri, nyumba nzuri, kila kizuri, lakini ipo siku mkiachana ataolewa na mtu mwingine na atasahau mazuri yako yote ambayo ulimfanyia. Utabaki na uadui wa kuendelea na mama yako na baba yako na dada yako na shangazi yako, huku yeye akiendelea kula maisha na familia yake. Anasita hadha kullo, ndugu yangu, haya yote fadhila, wema, mazuri ambayo mama kajitoa kwa ajili yako ameyasahau. Umma, mama yangu, khudhi min sihati wala tamradhi, chukua sehemu ya afya yangu wala usiumwe. Khudhi min sihati wala tamradhi, mama yangu mpendwa, wewe ndio kila kitu katika maisha yangu, chukua sehemu ya afya yangu wala usiumwe. Khudhi min rahati wala tatabi, mama yangu chukua sehemu ya raha yangu wala usichoke. Khudhi min basmati wala tahzani, mama yangu chukua sehemu ya tabasamu langu wala usilie. Khudhi min farhati wala tahzani, mama yangu chukua sehemu ya furaha yangu wala usihuzunike. Ndugu zangu ni katika imani, maswahaba Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walifahamu thamani ya wazazi. Inasemekana kwamba Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kila akitaka kutoka nyumbani kwake, waqafa ala babihi, alikuwa na ada ya kusimama katikati ya mlango kisha akisema assalamu alayki ya umma, amani za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yako ee mama yangu, wa rahmatuhu, na rehema zake, wa barakatuhu, na baraka zake. Ee mama yangu, Allah subhanahu wa ta'ala akuhurumie kama vile ulivyonilea pindi ambapo nilipokuwa mtoto mchanga. Ibn Sirin anasema ya kwamba siku miongoni masiku tulikuwa kwa Abu Huraira. Abu Huraira akainua mikono yake mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema Allahumma ighfir li Abi Huraira wa li ummi wa li man istaghfara lahuma, ee Mwenyezi Mungu msamehe Abu Huraira, ee Mwenyezi Mungu umsamehe mama yake na Abu Huraira, ee Mwenyezi Mungu msamehe kila yule ambaye atakayetakia Abu Huraira na mama yake msamaha. Tizameni watu ambao waliojua fadhila za wamama. Leo mtu yuko tayari kukaa wiki nzima, wiki nzima hajui mama kakula nini, mama ana hali gani, mama ana hali gani. Idi hii imeingia karibuni, watu wanakaa unapangilia mke wangu atavaa nguo fulani, kiatu fulani, wanangu atavaa hana yale. Lakini ni wadogo sana katika sisi ambao wanafikiria kwamba mama yangu atavaa nini. Wallahi ndugu zangu ni katika imani, pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala iko chini ya vikanyagio vya mama zetu, iko chini ya vikanyagio vya mama zetu. Swali, hiji, toa sadaka, lakini maadam humfanyizie wema mama yako, huna kheri hapa duniani na kesho akhera. Tumtaki Allah msamaha kwa madhambi yetu, bila shaka Allah ni mwingi mwenye kuwasamehe waja wake. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لقصنقوني كتك إيمان، والله وبالله وتالله لا يعرف قيمة الأم إلا من فقدها. Hakuna yule ambaye atafahamu thamani ya mama isipokuwa yule ambaye aliyompoteza mama. Wallahi law balagha ar-rajul sabiina aman, inamuwapa Allah, japo ya kwamba mtu atafikia miaka sabiini, wallahi law balagha ar-rajulu 80 aman, inamuwapa Allah, japo ya kwamba mtu atafikia miaka 80, fahuwa la yatamanna illa an ta'uda umma, hakuna jambo ambalo atatamani isipokuwa mama yake arejee duniani. Wallahi law balagha ar-rajulu 80 aman, inamuwapa Allah, japo ya kwamba mtu atafikia miaka 80, laisa lahu umniyata fil hayati illa an ta'uda umma, hakuna jambo ambalo atatamani katika hii dunia isipokuwa mama yake arejee duniani. Ukitaka kujua thamani ya mzazi, is'alul aitam, waulize mayatima namna wanavyoishi, wanapata shida, wanapata matatizo, kejeli za kila rangi kwa ajili ya kutokuwa na mama. Was'alu man faqada umma, waulize wale ambao waliopoteza mama zao. Wallahi bimauti ummahatina tadhiqu alaina albuyut walau tas'at alaina, wallahi kupoteza mama zetu katika hii dunia, nyumba zetu zimekuwa finyo, japo ya kwamba sitakuwa ni kubwa. Mama, ndugu zangu, ni kila kitu. Mama katika maisha yako ni kila kitu. Ikiwa kwamba bado una mama, rejea nyumbani, hakikisha unamfurahisha, hakikisha unamridhisha, kwa sababu akitoweka utompata tena. Na akifariki, kama huna radhi zake, ni msiba mkubwa sana. Watu wengi, wanaume wengi wametawaliwa na wake zao. Huyu mwanamke ni mtoto wa mtu mwingine, anaharibu karibu wako na mama yako, huku yeye yuko vizuri na mama yake. Anaharibu karibu wako na dada yako, kaka yako, huku yeye yuko vizuri na familia yake. Wallahi, ndugu zangu, tuwapende, lakini kila mtu apewe nafasi yake. Na mtu ambaye ana daraja kubwa katika maisha yako ni mama yako mzazi. Miezi mitisa ndani ya tumbo lako, tumbo lake, kwa ajili ya ujauzito wako, alikula udongo, mafuta na mengineyo. Miaka miwili akataabika, alifahamu lugha yako, japo ya kwamba ulikuja kuzungumza unapolia, aliweza kutofautisha kwamba hichi ni kilio cha njaa. Ulipolia, aliweza kujua kwamba kilio cha tumbo. Aliweza haya yote. Wallahi, ndugu zanguni, kwa mapenzi ya mama zetu juu yetu, laiti ya kwamba angeliulizwa pindi ambapo alipokuwa na mimba yako, mama fulani, chagua moja kati ya mawili, ima ufariki ima mwanako, wallahi wabillahi watallahi, angalikuwa ridha kusema nisubiria nijifungue mwanangu abaki salama kisha nifariki mimi. Haya yote ni mapenzi ambayo mama zetu ametupenda, lakini leo memsahau. Alikuwa ridha abaki njaa ajili ukule, lakini leo wewe hufikirie, huwaze mama kala nini, mama ana hali gani? Ndugu zanguni, tumuokope Allah subhanahu wa ta'ala, tumuokope Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia hii ni mapito, tutabaki historia, lakini kama tadinu tudan, aljazau min jinsi al-amal. Kama wewe namsahau mama, ipo siku na wewe hawatoto atakusahau. Na kumalizia, inasemekana ya kwamba moja katika matajiri wa Kiarabu, Allah subhanahu wa ta'ala kamneemesha, alikuwa tajiri. Tajiri kwa maana ya tajiri. Na huku Allah subhanahu wa ta'ala kamjaalia, bado alikuwa na baba yake mzazi, lakini huyu bwana alikuwa akimwonea baba yake aibu. Alikuwa hawezi akatembea na baba, alikuwa hawezi akala na baba, mpaka akasema ya kwamba tafuteni sahani, hii sahani itakuwa ni ya baba, nampa kulia chakula. Baada ya kula mnaisafisha, mnaiweka. Manake baba hawezi akala sahani moja na mimi. Ndugu zanguni katika imani, huyo tajiri alikuwa na mwanae. Siku zikapita, mzee akafariki. Baba akasema, yale makorokoro yote ya baba yaunguzeni. Mtoto akasema kwamba naomba kitu kimoja. Naomba hiyo sahani ya babu yangu mnipatie nitahifadhi. Baba akasema kwamba niko tajiri, niko na kila kitu, haihitajike. Mtoto akasema hapana baba, nataka nihifadhi hii sahani, utakapozeeka na wewe nitakuwa na kukulia chakula kama vile ulivyokuwa ukimpakulia babu yangu katika hii sahani. Ndugu zanguni katika imani, huyu tajiri akatua machozi, akatamani ya kwamba leo kama baba angerejea duniani amfanyie wema, lakini kila siku majuto ni mjukuu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تكيوم الله سبحانه وتعالى رضي ما صحب أمتومي أبو بكر نعمر نعثمان نعلي نما صحابتك وجملة. اللهم أمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.